इसीलिए क्योंकि मन उस क्षण इस शरीर में तादात्म्य कर जाता है, वो स्वप्न शरीर को इस जागृत शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है। यदि नहीं करेगा तो सुप्रदोष स्वप्न शरीर नहीं होनी चाहिए, जागृत शरीर में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उस शरीर में चलते चलते इस शरीर में तादात्म्य कर जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, भूतावेश न्याय। भूतावेश न्याय, भूत क्या है, वो अपना किसी वायवीय शरीर में अपना घूम रहा कर रहा है, वो सब कोई स्थूल इंद्रियां है नहीं, स्थूल शरीर नहीं, क्या करता है वहां पर सवार हो जाता है, आपकी स्थूल इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके खाता पीता है, फिर जब मर्जी यहां से हट भी जाता है, वर्षों तक रहता है। ये ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, जिसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं, ये तो कई वर्ष तो पता ही चलता है, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, वास्तव में पढ़ कौन रहा है, वो ब्रह्म राक्षस पर आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ब्रह्म राक्षस पढ़ा रहा है, विद्वान कौन है, ब्रह्म राक्षस आप नहीं। जिस समय आपसे ब्रह्म राक्षस हट जाता है तब पता लगता है हम जीरो हैं, पढ़ा लिखा उसने इस शरीर में रहकर, पढ़ाया उसने इस शरीर में रहकर, और हम तो जीरो के जीरो रहे। यदि ब्रह्म राक्षस सवार होगा ना तब पता चलता है कैसे तादात्म्य होता है, क्योंकि मन इतना सूक्ष्म है, आपको ये विवेक उस समय नहीं होगा, इसे भ्रांति होती है, लगता वह इंद्रिया भी थे, वह इंद्रिया नहीं थी, वो तादात्म्य मन सूक्ष्म मन के नाते उसके अंदर सामर्थ्य है। कल्पित शरीर को लेकर सघन व्यवहार करते वक्त वो एक क्षण ऐसे आएगा जहां पर वह मन उस अकल्पित जो वास्तविक शरीर है, जागृत शरीर है, इसके साथ तादात्म्य कर लेता है, अतः उस कामना का असर इस स्थूल शरीर पर आप अनुभव करते। शरीर रहेगा तो सत्ता तत्व तो रहेंगे ना, वो रहेंगे, उसे क्या मतलब है, वो कार्यशील नहीं है ना, कार्यशील नहीं है, वहाँ मन मात्र प्रधान रूप कार्य कर रहा है, सुशरीर तो सदा ही है, सुषुप्ति में भी है, क्यों किसमें, कौन चीज कारण शरीर में, बुद्धि भी कहा है, बुद्धि भी तो कारण शरीर है क्या, कारण शरीर तो केवल अविद्या होती है, कारण शरीर तो अविद्या वचन चेतन है, क्या पढ़े हो वेदांत परिवार, अब बुद्धि भी नहीं रहेगी, फिर बुद्धि भी लीन हो जाएगी ना, तो फिर बुद्धि लीन होगी तो फिर जाना कौन किसने, अविद्या जानेगी क्या, क्या हम सुखम अस्वाप संग, बोलो बुद्धि रहती है और कोई नहीं रहता, इसमें अविद्या वचन चैतन्य बुद्धा कारण शरीर में बुद्धि जो विश्व शरीर का एक अंग काम कर रहा है, सगल चीज काम नहीं करता, जागृत में भी देख लो तुम्हारे सारी इंद्रिया काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं क्या, इसमें तो सु शरीर है तुम्हारी, सारी इंद्रिया भी है, इसे कौन से काम कर रहे तुम्हारे, कलांक और कान विशेष काम कर रहे, मन काम कर रहे, आंक और कान ही तो विशेष रूप से काम कर रहे हैं, बाकी सब का होश भी नहीं है क्या, इसलिए जागृत में भी हरे क्षण में सारी इंद्रियां काम नहीं करते, इसलिए शरीर का होने मात्र से सारे काम करेंगे कोई जरूरी नहीं है, ये तो जागृत में स्पष्ट है, स्वप्न शरीर की सर प्रश्न कहां उठेगा, इसलिए कहा वहां पर दृष्टांत जो है समाधि के लिए कल्पना करते करते कि कैसे आप अद्वैत हो जाता है, दृष्टांत क्या दिया, यथा संपरिष्वक्ताओ स्त्री पुरुषो, जैसे स्त्री और पुरुष आलिंगन कर जाते हैं वो दुनिया देख भी रहे उन्हें पता भी नहीं चलता, ये कोई देख भी रहा हो उनका होश नहीं रहता, ऐक्यता ऐसी हो जाती है दोनों के जो तादाद में इस प्रकार का हो जाता है, उनके न बाह्य इंद्रिय काम करते न ज्ञान इंद्रिय काम करते, दोनों लीन हो जाते हृदय से, वो हृदय स्तर पर लीनता है, बुद्धि स्तर पर लीनता है, मन इंद्रिया सब क्षीण कार्यशील नहीं है, यदि भी जागृत अवस्था में है वो, आलिंगन कब कर रहे हो, मृत अवस्था में कर रहे हैं क्या, जागृत अवस्था में आलिंगन कर रहे हैं, स्वप्न में नहीं कर रहे हैं, जागृत में आलिंगन कर रहे हैं, जागृत में भोग हो रहा है, उसके बावजूद बुद्धि स्तर पर उसको केवल मालूम है कि मैं अपनी स्त्री से संबंध कर रहा हूँ, स्त्री या बुद्धि स्तर पर जानते हैं कि मैं अपने पति से संबंध कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा न मन काम कर रहा है न इंद्रियां काम कर रहा है, बाकी सब विलीन है, जब प्रेम से आलिंगन होता है वास्तव, जब इंद्रिय भोग होता है तो दो चीज काम कर, बुद्धि एक जन इंद्रिय दो ही काम कर, तो इसलिए जागृत काल में आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं एक कालावच्छी देना पूरे आपके 11 इंद्रिया काम नहीं करते, 11 है ना, पंचकर्मेंद्र पंच ज्ञान इंद्रिया, कभी दो कभी चार कभी पांच काम कर लो। ये साइकिल चला रहे हो, हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, देख भी रहे हो, ये भी काम कर रहे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा, विवेक भी हो रहा है ना, कहाँ गाड़ी आ रही है, कहाँ नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, विवेक भी तो कर रहे हैं आप, कई इंद्रियों में काम कर रहे। और कई बार एक इंद्रिय काम करते रहता है, जैसा ध्यान में बैठे हैं, क्या है वहां ज्ञान इंद्रिया ठंडे पड़ गए, कर्म इंद्रिया ठंडे, प्रत्याहार में तो यही तो हो रहा है ना, मन भी आप नियंत्रण में ले लिया, प्राणायाम से बांध दिया उसको, केवल बुद्धि जिस चीज को तुम चाह रहे हो उसको देखा, ये तो धारणा है। तो जब अभ्यास करोगे तब इन चीजों का विवेक अपने आप आएगा साधक को, कि किस समय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शास्त्र तो कहते ही है, निश्चय अनुभव करोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्याहार का अभ्यास करो और अपनी दैनिक क्रियाकलापों का विवेक कर, इस समय कितनी इंद्रियां चल रही है हमारी, तो बाकी इंद्रिया कहां गई, मरे तो है नहीं, लेकिन वो क्या है उस समय अभिभूत होकर, इसी को हम क्या शब्दावली होती, शास्त्रीय शब्दावली अभिभूत है, और अभिव्यक्त वो है जो क्रिया में कार्यान्वित है, जो कार्यान्वित है वह अभिव्यक्त इंद्रिया है, जो कार्यान्वित नहीं है वो अनभिव्यक्त अवस्था में विद्यमान है, हम अविद्यमान नहीं कह रहे, अनभिव्यक्त अवस्था है यह अभिभूत। दूसरी इंद्रिय इतनी प्रबल काम करने पर लगा तो बाकी सारे इंद्रियों को उसने तो क्रोध में आता है तो क्या होता है आदमी को, उसकी केवल मन राक्षस बन करके काम कर रहा है, और उसको कुछ बताने में क्या कर रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ, किसको गाली दे रहा हूँ, बाकी सारी इंद्रियां ऐसी, और अन्य इंद्रियों को भी मन इस तरह से इस्तेमाल करेगा सब नाश के लायक। जो हाथ मिल गया अवश्य ही नहीं देगा, हाथ में क्या मिला है, लोहा है, अगले का खोपड़ी फूटेगा, कुछ अकल है उसको उस समय। तो कहने का मतलब है कि आप अलग अलग अवस्थाओं का मन की अवस्था, इंद्रियों की अवस्था सबको विचार करो, जागृत में विचार कर लो तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर तो सदा ही है लेकिन अब अनभिव्यक्त होकर के और अभिभूत होकर के, या तो अभिभूत है या अनभिव्यक्त, दोनों भिन्न चीजें हैं। अभिभूत होने का मतलब दबा दिया दूसरे ने, और अनभिव्यक्त में दबाया नहीं है, एक क्रियाशील हो रहा है उसमें अन्य इंद्रियां सहयोग दे रहे हैं, वो अपने काम नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं और दूसरे को काम करने देते हैं, वो अनभिव्यक्त अवस्था है। कि एक अभिव्यक्त हो गया या दो अभिव्यक्त हो रहा हो, क्रमशः वो भी कार्य कर रहे हैं, ये नहीं कि दोनों एक साथ करेंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं करते, इन्हें सोचना आप देख भी रहे सुन रहे दोनों एक साथ हो रहे हैं, काला अवच्छेदन कभी नहीं हो सकता, ये मन की भ्रांति है। आप कैसे लगा है ना, लगातार आप मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, एक काला चिन्ह दोनों हो रहा है, और साथ साथ भीतर में क्या हो रहा है, सुनावा माल का विवेचन भी चल रहा है, मन उसने भी उथल पुथल सोच रहा है, पता नहीं साहब जी क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, ये सही है गलत है क्या है क्या नहीं, ये मन में संशय नहीं आ रहा है, नहीं तो क्यों आता संशय आपको, केवल सुनकर के चुप नहीं हो रहे हैं, वो मन अपना काम भी कर रहा है अंदर अंदर, इसलिए आपको संकल्प विकल्प होता है, संशय हो जाता है, संशय नहीं आ रहा है, इसका तो बुद्धि खटी थी सबको पकड़ते जा रही है, निश्चय करती जा रही है, जहां श्रद्धा विश्वास दृढ़ हो जाता है वो मानता है कि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल, वो पूरा केवल पकड़ना ही जानता है, उसे उछल पुथल नहीं होता, फिर संशय नहीं उत्पन्न होता ही है। वो तो मंदाधिकारी की बात ही यहाँ नहीं चल रही है, विवेकी की बात हम कर रहे हैं, एक करने के विचार जब चल रहा है तो आप मन की शंका मत लाओ यहाँ, ये तो मंदाधिकारी है, जो उसको तो बुद्धि में पकड़ में ही नहीं आए तो शंका क्या करे, उसको तो छोड़ ही दो, यह बात उसकी चल रही है जो पकड़ रहा है, पकड़ने वक्त भी जिसके मन ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती तो संशय आता है, लेकिन जो श्रद्धा युक्त पकड़ है जहाँ, वहां मन अभिभूत हो जाता है, वहां बुद्धि इतना तीक्ष्णता पर प्रवृत्त हो जाती है, श्रुत्यर्थ जो शास्त्रकार है जैसे कहा जा रहा है उसका झटी भी पकड़ लेती है, मन को अवसर ही नहीं देती उल्टा पुल्टा कुतर्क करने का, मान तीक्ष्ण बुद्धि वाला मान उत्कृष्ट अधिकारी, लेकिन ये भी विचार है देखो एक साथ नहीं होता, क्रमशः हो रहा है, लेकिन इतनी तीव्र गति है, वो तीव्र गति अलाप चक्र दृष्टांत इसलिए वेदांत में दिया गया, अलाप चक्र जानते हैं ना, नहीं देखा सड़क पे जो नाचते हैं गवाते हैं, जो आग कहाँ है, पूरे में तो है ही नहीं, पूरा चक्र में नहीं होता, एक किनारे में गोला बना है उसमें आग लगाया, इसको ऐसा दौड़ा देता है लगता पूरे आंख की गोला है जो चक्र पूरा कर, और उसका बीच में से आर बार आदमी हो रहा है, पशु हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन भ्रांति है। वहां पूरा चक्र आग का नहीं है, लेकिन तीव्र गति से आपको भ्रांति है। वही एक लोग शतपत्र छेद्रवत कहे, रक्तांत तो दूसरा दिया, जैसे कमल के 100 पत्ता ले लो और उसको खट लग दे, क्षण भर में आर बार हो जाता है, इतना कोमल है। लेकिन क्या एक कालावचन सर्वच्छेदन हुआ, एक क्रम से गया। महाभारत दृष्टांत अर्जुन ने बाण फेंका, परीक्षा हुई प्रतियोगिता में, जब किसकी कितनी वेग से जाएगी बाण, कितने लाइन से वृक्ष खड़े थे ऐसे जंगल में ले गए, एक बाण छोड़ता है, किसी का 200 पेड़ कट के गिर गया, किसी का 500 पेड़ कट के गिर गया, 12 कोस लंबा 800 पेड़ काट के गिरा दिया अर्जुन, वो भी ऐसे लगा आंख बंद करके खोला दो खट कोई पेड़ ही नहीं, इन क्रम से तो काटे होंगे, ये अलग अलग है ना, एक किधर एक उधर एक उधर एक उधर, 20-20 फुट दूरी पे 12 कोस लंबाई में है, लगा कैसे वो एक पलक के अंदर सारे एक साथ, इन हुआ क्रम से भ्रांति युगपत। उसी प्रकार यहाँ पर इसी को तो कहा वहां पर प्रतिबोध भी तम मना, बस साक्ष्य भाव में खड़ा होकर देखो आपको समझ में आएगा कि मन का चाल कैसा है। ये मन का चाल बहुत कठिन है पकड़ना, इसलिए चंचलमी मन कृष्ण से भागे रोएगा, वो ये पकड़ में आता नहीं, कब कहाँ कैसे उछलाएगा वो, बंदर को भी समझ सकते हैं उछलना, लेकिन इसका नहीं समझ, कब अपने काल्पनिक शरीर में है विद्यमान, वहां पर स्त्री की कल्पना करी, अपना शरीर कल्पना किया, वहां भोग कर रहा है, खटी शरीर से तादात्म्य करके यहाँ सौ प्रदोष कर, कितना विचित्र चाल, ये सब अपने ही जन जन्मांतर के पाप का फल बताएंगे कि मन ऐसा नाच नाचता है। यदि केवल उसी में करेगा ना कोई दिक्कत नहीं, जब स्वप्न शरीर से संबंध रखे और वही सब कुछ कर रहा है तो इस शरीर पर कोई असर नहीं, इस शरीर पर असर इसलिए हो गया वहां से यहाँ छठी थी वो तादात्म्य कर गया, और आप भ्रांति वो जो तादात्म्य कर रहा है ना वो अपन ही दिखाई देता, इसलिए आप भ्रांति हो रही है कि लगता है ये सारे शरीर वहां था और इंद्रिय भी वहां थे, नए शरीर है वहां, नई इंद्रिया है वहां, लेकिन क्षण भर में तादात्म्य कर लिया उसने, जिसको हम ग्रहण नहीं कर सके, विवेक नहीं हो सका, इसलिए भ्रांति हो गया कि लगता है वह इंद्रियां भी थी, वास्तविकता ऐसा नहीं है, क्रमश ही होता है, मन की ताकत होने न होने के ऊपर सारा निर्भर है, नहीं यदि ये सब थे तो आपको वहां मौत आ गया, स्वप्न में मर गए, मर गए क्या वास्तव में, यदि आप सुप्रदोष जैसे खाते हो इंद्रियां वहां थे उसके आधार पर बोल रहे हो तो वहां अंधे भी हो गए, तो क्या यहाँ अंधे हो गए, तो हो गए कहाँ हो गए, जगती तो आपने आंख खोल के देखा कि नहीं देखा, भ्रांति तो उस समय अब भ्रांति तो ही ना, यही तो कह रहा, भ्रांति तो सप्रदोष भी है, वह इंद्रिया थे ही नहीं, यदि होते और हो गया होता वास्तव में जैसे आप सप्रदोष को ले रहे हो वैसे, फिर तो यहाँ अंधा हो जाना चाहिए उसको, नहीं होता, यही विपरीत आपको दिखता है स्पष्ट ही, आप विवेक करो पता लग जाए, ये सब मन की तादात्म्यता का खेल, अंधापन में तादात्म्य नहीं हुआ, यदि वह अंधा होते क्षण यहाँ भी उसने तादात्म्य कर लेता तो निश्चित से यहाँ भी अंधा हो जाता, वो चोट का असर यहाँ भी हो जाता, इन भगवान की ऐसी माया जाल है, वहां अंधा भले होता है इन वहां अंधा होते वक्त उस क्षण मन यहाँ तादात्म्य नहीं कर, इन भगवान पाप का फल देने के लिए कभी ऐसा कर देते हैं, वहां स्त्री भोग करता हुआ का तादात्म्य कर देते हैं, नतीजा सब प्रदोष हो जाता है, ये सब पाप का फल है, और यदि वहां होकर अंधा होकर यहाँ भी अंधा होना पाप का फल, यदि ऐसा ही होगा तो वैसा भी स्वप्न हो सकता है किसी को, इसलिए कहा स्वप्न में भी यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, क्यों कहते शास्त्रकार को उसका जीवन धन्य है, ये भी हो जाए ना, कभी हुआ नहीं, यदि जैसे आप यहाँ पर जागृत में आने के बाद स्वप्न को मिथ्या समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो ना? यदि स्वप्न में जाने पर जागृत को मिथ्या करके समझ लोगे तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाए। आज तक किसी को नहीं हुआ। लोग तो बोलते स्वप्न में भगवान आए, ये तो कह रहे ना, स्वप्न में जागृत कभी मिथ्या हुआ क्या? नेवर। आप कभी स्वप्न में गए और स्वप्न में खड़े होकर यहाँ की जागृत को मिथ्या करके किसने निश्चय किया है? जागृत में खड़े होकर स्वप्न पदार्थ को मिथ्या करने निश्चय तो हर व्यक्ति कर ले रहा है। स्वप्न में खड़े होकर जागृत के पदार्थ को मिथ्या को निश्चय कर लेगा तो उसके लिए तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारा माया का श्री रूप सामने आ जाएगा। फिर शायद वह स्वप्न से जागृत में आएगा ही नहीं, वहां से सीधा सुषुप्ति में चला जाएगा और सुषुप्ति के ब्रह्मानंद में लीन हो जाएगा। क्यों जागृत? जब देख लेगा वो, अरे वो तो मिथ्या है, ये भी मिथ्या, जैसा वैसा वो भी मिथ्या, फालतू से जाऊंगा क्यों, इसे तो अच्छा चलो अपने स्वरूपानंद की ओर, नित्य समाधि में चला जाएगा। तो ये चीज इसलिए कहा जाता है कि यदि, क्योंकि तादृश विवेकशाली बुद्धि स्वप्न में नहीं होती। समस्या ये बुद्धि स्वप्न में भी इस प्रकार का विवेक कर दे जिस प्रकार से जागृत में आकर विवेक कर रही है स्वप्न पदार्थों को, उसी प्रकार बुद्धि यदि स्वप्न में जागृत पदार्थों का विवेक कर लेती तब तो मुक्ति क्षण भर में आपको प्राप्त हो जाता, कोई शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। समस्या ये होता है अवस्था त्रय का विवेक हम जागृत में कर पाते हैं, अवस्था त्रय कभी अन्य अवस्था में होती नहीं है, यानी इसलिए इसका अभ्यास हम इतनी करनी पड़ेगी तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य भाव में स्थिर होकर तीनों अवस्थाओं के साथ तीनों अवस्थाओं के कालों में निश्चय हो जाए। उतनी अभ्यास के लिए ही कहा गया श्रवण मनन निध्यास, ये समस्या है और विस्तार देखी जाएगी। ओम बुद्ध परतस्तु सा, ये चल रहा है, भाष्य देखना है इसका, है ना। इंद्रियाणि मने श्रोत्रादीनि पंच देहं स्थूलं बाह्यं परिच्छिन्नं च अपेक्षया, ये इंद्रियां श्रोत्रादि जो पांच हैं वो किसकी अपेक्षा से पर है? करे देहं स्थूलं, कौन सा देह? देखिए इंद्रियां तो स्वयं सूक्ष्म शरीर का अवय है, इस तरह वो सूक्ष्म नहीं लेना, देह सबसे स्थूल शरीर, और जो कुछ बाह्य जगत बाह्यं परिच्छिन्नं च, जो बाह्य परिच्छिन्न पदार्थ है उन सभी की अपेक्षा से सौक्ष्म्य आंतरस्थत्व व्यापित्वादि अपेक्षा, उनकी अपेक्षा क्या कर रहे हैं आप, इनको पर क्यों कह रहे हैं? उसमें हेतु दे दिया, सौक्ष्म्यता एक सौक्ष्म्या ताला है, दूसरा हेतु आंतरस्थत्वात्, तीसरा हेतु व्यापित्वात्, और भी एक आप कह सकते हैं, है कि नहीं, कारण रूपत्वाद, कार्य रूपत्वाद, कर्ण रूपत्वाद, अनेकों हेतु दिया जा सकता है, क्योंकि भाई ये सब क्या है, ये सब कार्य रूप है, इन सब का ये कर्ण रूप है, कार्य से कर्ण अंतर होता है, अतएव वो भी हेतु बन जाएंगे, इसलिए आदि कह दिया, आदि अपेक्षा परानी ने प्रकृष्टानी सूक्ष्मानी इति आहुः पंडिताः, प्राणी का अर्थ प्रकृष्ट शरीर एवं बाह्य परिच्छिन्न विषयों की अपेक्षा से इंद्रियां ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा अंतरस्थ है और ज्यादा व्यापी भी हैं, करण रूप भी हैं, अतएव वे प्रकृष्ट हैं, उत्कृष्ट हैं, है कि नहीं। इति कौन कहते हैं? पंडिता आहो, विवेकी पुरुष लोग ऐसा कहा करते हैं। तथा इंद्रिय भी परमरा, ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों से परे कौन, इंद्रियों से भी जो ज्यादा प्रकृष्ट उत्कृष्ट सूक्ष्म आंतरस्थ व्यापी कर्ण रूप वस्तु कौन है? कर्णों का भी जो कर्ण, इनके ये कर्ण भी जिसके अधीन होकर अपने क्रियाकलाप स्थापित करते हैं वह कौन है? कदे मन हो, संकल्प विकल्पात्मक, संकल्प विकल्पात्मक जो मन वो, अच्छा मनो महान मतिर ब्रह्मा पूर्व इत्यादि जो है पूर्व बुद्धि ही ख्यातिश्वर, इस पर से वायु प्राण का वचन से प्रमाण नीचे मत्स्यकार वायु पुराण को संकेत करके दे रहे हैं। मनो महान मतिर ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ख्यातिश्वर हो प्रमाण। तथा ठीक है, मन से भी सूक्ष्म कौन है, मन से भी आंतरस्थ कौन है, मन का भी व्याप्ति कौन है, जो ये संकल्प विकल्प कर छोड़ता है इसको निश्चय कौन कर देता है, वह इससे जरूर सूक्ष्म होगा, आंतरस्थ होगा, इससे भी व्यापी होगा, इन कर्णों को भी संचालन करने वाला कौन है वो, यदि मनसस्तु परा बुद्धि ही निश्चयात्मिका, क्योंकि वो निश्चयात्मिका हुआ करती है। तथा यह सर्वदृश्येभ्य बुद्ध्यन्तेभ्य अभ्यंतरो, जो सकल दृश्य, कौन से दृश्य, बाह्य जगत से लेकर बुद्धि पर्यंत, बुद्धि भी दृश्य ही कोटि में है, बुद्ध्यन्तेभ्य सर्वदृश्य, इंद्रिय मन बुद्धि, यहां तो संक्षेप में लिया है स्मृतिकार ने, बल्कि वहां और भी ज्यादा लंबा था, कहा उपनिषद कठोर उपनिषद में लंबा है, जो मंत्र आपने कल देखा था, बीच में महत भी लिया, व्यक्त भी लिया, सब गिनते हैं, उन्हें पूर्ण रूपेण क्रियाकलाप क्रम को बताया गया। बुद्ध्यन्तेभ्यो अभ्यंतर, उन सभी का भी जो अभ्यंतर है, आश्रय युक्त काम हो, जिस देही को इंद्रियादियों के द्वारा आश्रय करके युक्त काम ज्ञान आवरण द्वारे न युक्त होकर एक जो काम क्या करता है, उसके विवेक ज्ञान का आवरण द्वारा मोह यदि उत्तम मोहित करता है, यह हमने पहले कहा हुआ है। सब बुद्धेर दृष्टा, वह जो बुद्धि का भी जो दृष्टा है वो कौन है, वो परमात्मा है, नहीं दृष्ट और दृष्टि लोग देते प्रमाण, इसके लिए भी बता रहे, देखो श्रुति प्रमाण दे रहे, यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञस् तदच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति तदच्छेद शांत आत्मनि, श्रुति कहा है किस प्रकार से आप जाय करेंगे, तदच्छेद शांतम वांग मनसि, पहले अभिधेयों को कथन करने वाले जो अभिधान का जो है प्रकाशन करने वाली वाणी को अपने मन में लीन कर दो, फिर उस मन को कहे मनसी प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञान आत्मनी, जो प्राज्ञ पुरुष होता है वो पहले वाणी को मन में, और फिर उस मन को बुद्धि में, बुद्धि को महतत्व में, महतत्व को शांत आत्म स्वरूप में ही लीन करता है। लय प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से पहले सृष्टि होकर बहिर्मुख हुए थे उसी प्रक्रिया के विपरीत प्रक्रिया को लय प्रक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया से वो अपने वापस रूप में लौटता है। अच्छा, एवं इस प्रकार से जब व्यक्ति अपना सम्यक प्रकार से योगाभ्यास कर लिया, प्रत्याहार धारणा ध्यान किया अथवा श्रवण मनन निध्यासन सम्यक प्रकार से जब कर लेता है, तब क्या होता है, एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्थभ्यात्मात्मना जही शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम, हो नहीं सकता ना, मुक्ति का मार्ग ही यही है, चाहे आप किसी भी साधना को अपनाओ रास्ता तो यही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप पैदल जा रहे, साइकिल से जा रहे, स्कूटर से जा रहे, कार से जा रहे, जैसे भी जा रहे, इन मार्ग तो वही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इसलिए कहते कि देखो एवं बुद्धे परम बुद्धवा, एवं बुद्धे परमात्मानं बुद्धवा, बुद्धे परम बुद्धि से पर कौन है, आत्मानं, उसको जान करके संस्थव्य आत्मानं आत्मना, वो क्या करता है, आत्मनाम ने संस्कृत मन के द्वारा आत्मानं संस्थव्य, उस सम्यक प्रकार किसे संबंध करके मैंने सम्यक पर समाधान कर, आत्मना मैंने मनसा, कैसा मन, शुद्ध अंतर संस्कृत आत्मा, मैं शुद्ध अंतकरण के द्वारा वह आत्मानम, उस आत्मा की बुद्धि के द्वारा उस आत्मा को संस्कृत ऐसा जान करके, बुद्धि से भी परे आत्मा है ऐसे जान करके वह अपने अंतकरण को उस आत्मा में ही समाधान कर देता है। समाधान करके क्या करेगा, संस्तभ्य ए महाबाहो काम रूपम दुरासदम शत्रु जही, यह काम रूप जो ग्रास है पूर्वक किसका आसाधन किया जा सकता है, अनायास नहीं जो कटने वाला है ये, ऐसे इसको जो है दुखे न जो है ग्रहण करने योग्य प्राप्त करने योग्य पकड़ने योग्य ये, ऐसे इसको जो है तुम त्याग दो जही, माने त्यागो। भाष्यकार एवं बुद्धे है परम, परम माने आत्मानम, उसी वाक लिया परम आत्मानम आत्मना संस्तभ्य है ना, परम बुद्धवा आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, परम बुद्धवा आत्म कर्म शब्द का अर्थ आत्मा, बुद्धवा मने ज्ञात बुद्धि से भी परे अर्थात बुद्धि से भी सूक्ष्म सकल का अधिष्ठान अंतरतम ये आत्मा है, ऐसे जान करके संस्तभ्य सम्यक स्तंभन कृतवा, सम्यक प्रकार से स्तंभन करके, स्तंभन करके का मतलब आगे कहेंगे सम्यक समाधायित करना, कैसे होगी स्वे नहीं वा आत्मना संस्कृति न मनसा सम्यक समाधायित, अगेन अपनी ही आत्मा के द्वारा मैंने संस्कृत मन के द्वारा अपने बुद्धि को उस आत्मा ही बुद्धि से परे ऐसे जानकर उस बुद्धि को उसमें समाहित कर देना, समाधान कर उसमें लीन कर दो, तभी अच्छे उसके अंदर उसको डुबा दो लीन कर। जही एनम शत्रुम हे महाभाव काम रूपम दुरासन, जही कर पहले कर चुके थे दोबारा नहीं कह रहे, परित्यज पहले किए थे ना, इसलिए त्याग देना, किसको त्यागूं हे महाबाहो, जिन तो महान बाहु वाले हो महाबाहो, रि शत्रु मारणम सुकरम, जैसे तुम शत्रु को मारने में तुम अनायास ही समर्थ हो गए हो क्योंकि तुम्हारे हमारा बाहु है इतने महान है समर्थ है, उसी प्रकार तुम इस शत्रु को भी त्याग दो। काम रूपम दुरासदम दुखेन आसद अर्थात आसादनम प्राप्त, बहुत कठिनाई से ही आप इसको अपने वश में कर सकोगे। तम दुरासदम क्यों दुरासद हो गया, क्योंकि दुर्विज्ञ अनेक विशेष विज्ञाता, क्योंकि वह अनेक विशेष रूप के द्वारा दुर्विज्ञ हो गया, दुर्विज्ञ अनेक विशेषम यत्नादि क्या या यत्न की अधिकता के लिए विशेषण भाष्यकार ने दिया, अनेक विशेष अतादृशो महासमत्तादि तद अनेन उपाय भूत कर्म निष्ठा प्राधान्य उक्ता उपया तो ज्ञान निष्ठा गुणत्व व्यक्तव्यम, आनंद दीर्घकार कहते हैं ये जानकर ये संकेत अंत में किया कि ऐसे जो साधक है उसके लिए कर्म निष्ठा ही प्रधान है, ज्ञान निष्ठा गौण है, क्योंकि ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर नहीं सकता, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए ऐसे के लिए कर्मनिष्ठा ही प्रधान है, यह बात को संकेत करने के लिए यहाँ दुरासदम शब्द व्याख्या करते हुए दुर्विज्ञ अनेक विशेषण थी ये शब्दावली का प्रयोग किया है। दुरासदत्व में ही का दुरासम परबोधम विना दुखेना भी नाशित अशक्य, पर तत्व के बोध के बिना बहुत कष्ट के द्वारा भी इसको नाश करना अपने वश में करके दबाना संभव नहीं है। उपाय कर्मनिष्ठा प्राधान्य उपसंग्रता, सभी यही करें या कर्मनिष्ठा जो उपाय है उसी को प्राधान्य रूप से कथन करके उपसंहार किया गया है। उपेय ज्ञान निष्ठा तो तद गुणत्व ने कीर्ति था, उपेय उदा ज्ञान निष्ठा को बीच में जहाँ कहीं भी चर्चा की गई है वह गौण रूपेण उसको कथन करके कर्मनिष्ठा की प्राधान्यता का स्तुति के लिए प्रयोग किया गया है। इसका संग्रह श्लोक बहुत सुंदर किया है, देखिए अभिनव गुप्ताचार्य जी का श्लोक नीचे, धनानिदारान देहंज योवन्यत्वेनाधिगच्छति किन्नाम तस्य कुर्वन्ति क्रोधाद्याश्चित्त विभ्रमाः। जिस व्यक्ति ने धनानि दारान देहंच, धनानि भाई धन दौलत, दारान पत्नी आदि पुत्रादि, देहंज और अपने शरीर तक को भी सारा ले लिया, शरीर कहने से इंद्रिया मन बुद्धि सब आ गया, इन सब को जिस व्यक्ति ने अन्यत्वेन अधिगच्छति वह मेरा स्वरूप से सब भिन्न है, स्वरूप में परिकल्पित है, ऐसे मिथ्या है, ऐसा जिसने जान लिया निश्चय कर लिया, तस्य क्रोधाद्य चित्त ब्रह्मा किं कुर्वन्ति नाम किं नाम कुर्वन्ति, ऐसे महान ब्रह्म ज्ञानी के सामने ये क्रोध आदि जो चित्त की विभ्रम है ये उसका क्या बिगाड़ सकते, में कुछ भी विवाद नहीं कर सकते। इतना सुंदर पूरे अध्याय का बात जो कहा गया है संग्रह करके बता, लेकिन जो अन्यत्व ना जो, क्योंकि बिना गुप्त जी तो पूरा ज्ञान परक ही लेते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह से कहा दिया। तो इस प्रकार से श्रीमद परमहंस परिव्राज का आचार्य पूज्यपाद श्री शंकर भगवत कृतौ श्रीमद भगवद गीता भाष्य कर्म प्रशंसा योगो नामा तृतीय भाष्यकार कहते कर्म की प्रशंसा की जा रही, क्योंकि लक्ष्य कर्मयोग नहीं है, लक्ष्य तो ज्ञान योग ही है। इसलिए कर्मयोग यहाँ पर इतना महत्व दिया क्यों फिर आपने, तो कहते उसकी प्रशंसा किया गया है क्योंकि इसके बिना ज्ञान योग हाथ लगने वाला नहीं। आगे कहेंगे उपाय का स्तुति के बिना केवल उपाय का कथन करने मात्र से व्यक्ति उपाय की ओर छलांग मारेगा और उपाय को समझेगा ही नहीं, ग्रहण करेगा ही नहीं, तो उपाय हाथ भी नहीं लगेगा। हालत वही होगी खट्टे अंगूर की कहानी नहीं, अरे अकल थोड़ा लगा था तो वो अंगूर मीठे ही रहते उसके लिए नहीं, वो अकल लगाया नहीं, वो कूद रहा है कूदने से थोड़ा मिलेगा। अरे कहीं से कोई रास्ता कर दे, कोई डाली पाली टूटा फूटा को मुंह से पकड़ खींच के ले आता और उस पर चढ़ करके पकड़ लेता, मिल जाता कि नहीं मिल जाता, जैसे अकल वाला कौवा ने किया। पानी पीना था, से बड़ी प्यास लगी हुई थी, उसने घड़े में झांक के देगा थोड़ा सा पानी है तो इसको कैसे ऊपर लाया जाए, कैसे कहा जाए। उसने क्या किया, पत्थर डाल दिया, पत्थर डाल करके उसके अंदर एक तरफ उसके खड़े करके लुढ़काया, जोर से मारा उसको और लुढ़क गया, तो पत्थर जिस तरफ लुढ़क गया जैसे पानी उस तरफ घड़ा ही हो गया नीचे की ओर, पानी नीचे आ गया जमीन पे तो पी लिया उसको। युक्ति है ना, युक्ति से ही प्राप्ति हो सकती वस्तु। उसी पर यहाँ पर भी जो है केवल उछलने से कुछ नहीं होएगा ना, उछला केवल बेचारा हो आई अग्र में गीदड़ है कि नहीं, वो उछलना मिला नहीं तो कहने लगा ये अंगूर खट्टी नहीं। वैसे ही यहाँ लोग होते हैं सीधा ही ध्यान करना चाहते, समाधि लगाना चाहते, हाथ कुछ लगता है ऐसे झूठा ढोंग है ब्रह्म ज्ञान प्रज्ञान कुछ अंगूर खट्टे वाली बात हो गई कि नहीं। तो बात यही है, इसीलिए कहते कि देखो कर्मयोग तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, नहीं करूंगा तो उसको पकड़ेगा ही कोई नहीं, वो सीधा उपाय की ओर छलांग मारेगा तो सब काम बिगड़ेगा, तो कोई किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जान करके कर्मयोग की प्रशंसा नाम के तृतीय अध्याय का वर्णन किया गया था। अब उसकी पूर्ण मजा होने के बाद चतुर्थो अध्याय आता, चतुर्थो अध्याय हो चौथे अध्याय आरम्भ होता है। श्री भगवान वाच, भगवान कहने लगते हैं अपने ओर से, जब तक जो है कुछ कहेंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा भी नहीं ना, उसका बुद्धि अब चक्कर में फंस गया है क्या करूं है? तो यो यम योगो अध्याय द्वयेन उक्तः ज्ञान निष्ठा लक्षण संन्यास कर्म योग उपायो इसमें देव वेदार्थ परिसमाप्त प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। यो यम योगो अध्याय द्वयेन उक्तः, जो वह यह योग जो अध्याय द्वय के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, कह रहे ज्ञान निष्ठा लक्षण से संन्यास कर्मयोग, संन्यास से युक्त ज्ञान निष्ठा द्वितीय अध्याय में विस्तृत रूप से चर्चित है। कर्मयोग रूपात्मक जो उपाय और कर्मयोगात्मक दूसरी उपाय थी, यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्त, जिस इन दो योग को कथन करने में ही संपूर्ण वेदार्थ लागू होता है। क्या है वो, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, एक प्रवृत्ति रूपा दूसरा निवृत्ति रूपा। गीतासु च सर्वासु अयमेव योगो विवक्षितो भगवता, भगवान के द्वारा भी यह संपूर्ण गीता में यही योग विवक्षित। अतः परिसमाप्तम वेदार्थ मनवाना, इसलिए जब वेदार्थ जो कथन करना था कर्म योग और ज्ञान योग उपाय और उपाय दोनों को कथन कर दिया गया, अब कहने के लिए कुछ रहा नहीं। वंश परंपराएं बोली जाती है, उसका क्या होता है हमेशा उपनिषदों में वेदों की यही प्रक्रिया है, उपाय बता दिया और उपाय बता दिया, उसके बाद इस उपाय उपाय को अपना करके इस संसार में कौन सी वंश परंपरा ने अपनी सफलतापूर्वक जीवन का कल्याण कर लिया था, उस वंश परंपरा को कथन करके पूर्वोक्त साध्य साधनात्मक उस योग की स्तुति किया जाता है। यही सकल उपनिषदों में सकल कर्मकांड के भागों में भी देखने को मिलता है। इसलिए वही कार्य यहाँ भगवान भी अपने स्मृति में करने जा रहे हैं। तम वंश कथने न श्री भगवान तम योगम तार साधन अध्यात्मक इस योग की जो स्तुति करने के लिए वंश कथन के द्वारा स्तुति करने के लिए श्री भगवान आह भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवी मनवे कहते इमं योगम अव्ययम योगम इमं अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान यह जो अव्यय योग है वे नहीं होने वाला जो योग अर्थात अविनाशी योग है ये नित्य योग है जो इसको मैंने पहले विवस्वान अर्थात सूर्य को सर्वप्रथम मैंने कहा था और सूर्य ने क्या किया विवस्वान च मनवे मनु से कुछ लो लेते हैं उन्होंने अपना बेटा कौन यमराज जी को कहा था विवस्वान वैवस्वताय विवस्वान ने क्या किया अपना पुत्र वैवस्वत के लिए मनु कहने से यहाँ जो टीकाकार इसलिए श्राद्ध देवाय कहते मनवे का क्या कर रहे हैं श्राद्ध देवाय कर दिया भाष्यकार ने कोई अर्थ नहीं किया इन भाष्योत्कर्ष दीपिकाकार इसको विवस्वान मनवे मने श्राद्ध देव श्राद्ध कौन होता है वैवस्वत यमराज जी उनके लिए दिया वो अपने पुत्र को दिया सीधे सीधे और मनु ने क्या किया वैवस्वान का पुत्र वैवस्वत जो कि यमराज जी के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु देवता उसने भी उसको किसको दिया मनुष्य इक्ष्वाकवे अब्रवीत जो सूर्य वंश का प्रथम जो इस धरती पर राजा हुआ था उसका नाम इक्ष्वाकु था उस राजा को उसने यह ज्ञान सत्य साधन होता इस तत्व ज्ञान को दे दिया और उसने क्या किया वो परंपरा चलाया इस प्रकार से क्षत्रियों को मिलते आया और दूसरी परंपरा वो भी है जो सनत कुमार आदि को था उन्होंने ब्राह्मणों को दी और ब्रह्म ऋषियों की परंपरा से ब्राह्मणों में भी आया और राज ऋषियों की परंपरा से इस प्रकार से इन लोगों को मिल गया ब्रह्म ऋषि परंपरा से उन लोगों को मिल गया इस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को यह विद्या का प्राप्त होने से दोनों रक्षित हो गए दो की रक्षा मात्र से ही संसार की रक्षा हो गई। भाष्य में स्पष्ट एवं अध्याय द्वय न उत्तम योग अध्याय द्वय से युक्त जो योग एक सांख्य योग था कर्मयोग था ज्ञान योग और कर्मयोग था अध्याय द्वय न उत्तम योगम विवस्वतः आदित्याय सूर्य कब कहे थे सर्ग नहीं इसलिए अर्जुन को बोल दिया ना शंखा डाल दिया प्रोक्तवान कहा था कब सृष्टि के आदि अरे तुम तो अब पैदा हुए वहां पर सृष्टि के आदि में कैसे बोल दिए पूछेगा वो बीज बो देते हैं अगले शंका के लिए सर्गाद प्रोक्तवान अहम जगत परिपालित्रीणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय क्यों क्यों सूर्य को आपने दी किसने दिया जगत का परिपालन करने वाले जो क्षत्रियों के अंदर बल प्रदान करने कि शास्त्रों भी बल के बिना राजा भी राज्य का परिपालन समय प्रकार से कर नहीं सकता है। इस कलयुग में भी बहुत सारे राजा थे जो संस्कृत को इतना पढ़े लिखे इतने शास्त्रों के विद्वान थे पूछो मंत्री होकर राजा होकर यही तो देखो आप जो पंचदशीकार हैं सायन माधव दोनों भाई दोनों मंत्री थे उससे पहला का उसके बहुत बाद का देख जय चाम राजेंद्र वड़े महेश्वर के महाराजा ऐसी देवी के स्तोत्रों को लिखा है जिसको देवी को ब्रह्म से अभिन्न साबित करके शाक्त वेदांत की स्थापना कर दिया और अभी अभी हुए पहले के बहुत पुराने नहीं है 50-60 साल पहले तो ये क्षमता थी तभी उन लोगों के अंदर राज्य का परिपालन भी सम्यक होता था और राजा सही है धर्मपरक है शास्त्र के अनुसार जब जीवन यापन करता शास्त्र का अनुष्ठान करते परिपालन करते है राज्य को और प्रजा तो अपने आप से ही चलना यथा राजा तथा प्रजा होना है बिगड़ता है तब राजा बिगड़ जाए सर आजकल के राजा जो है सवेरे से शाम तक दृष्टि सुनो तो घबराहट हो जाएगा, बाप रे बाप क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, क्या क्या करते हैं। सबसे पहले झींगा मछली चाहिए, उसका झोल चाहिए वाजपेयी साहब को नाश्ता में। ऐसे राजा हैं तो क्या होगा, अभी तो ऐसे ही होगा। इसलिए ब्रह्मचारी लोग भी यहाँ आजकल अंडा पका के खाने लग गए, तथा राजा तथा प्रजा है। कारण ही होता है, इसलिए भगवान कहते हैं उन क्षत्रियों के अंदर जो सृष्टि का परिपालन करने वाले लोग हैं, उनके अंदर बल को आधान करने के लिए मैंने इस दोनों प्रकार के योग को प्रदान किया है। तेन योग बल युक्ता संत समर्था भवंति, उस योग बल के द्वारा युक्त होकर वे समर्थ होंगे ब्रह्म परिरक्षितुम। किसलिए समर्थ होंगे? ब्राह्मण समाज की रक्षा कर, और ब्रह्म से वेद भी ले सकते हो, वेद की रक्षा करने में वो समर्थ। वेद की रक्षा कैसे होता है? ब्राह्मण की रक्षा के बिना वेद की रक्षा तो हो नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्म से ब्राह्मण लो या ब्राह्मण उपलक्षित तो वेद ग्रहण कर सकते हैं, उनको रक्षित समर्था भवंती। योग बल से युक्त होकर ब्रह्म परिरक्षित समर्था भवंती, ब्रह्म क्षत्र परिपालित। इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्र अर्थात वेद और क्षत्र का परिरक्षित होने पर परिपालित होने पर जगत परिपालयितुम अलम भव, जगत का परिपालन करने में समर्थ हो जाता है पर्याप्त। क्योंकि ये दोनों ठीक है तो बनिया कहां से गड़बड़ करेंगे? बनिया को तो सही रहना ही पड़ जाएगा, और बनिया और शूद्र वैश्य और शूद्र तो अपने आप सही रहेंगे। ये दो सही हैं तो बाकी सब सही चलेंगे ही। ये दो के बिगड़ने से आज क्या हो गया? सब जगह कैपिटलिज्म हो गया, पूंजीवाद सब आज बिजनेस वालों के हाथों में, सब देशों जैसे वैसे चलाते हैं, उनकी मर्जी चलती है। क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए धन दे देते हैं, अब ये मर्जी, अब वो जो चाहे जिस चीज की रेट बढ़ाए वो उनकी मर्जी, जो दिए है ना माल, जिसकी सरकार आएगी उसको मानना ही पड़ेगा। इसलिए पता लग जाता है जिसके रेट बढ़ जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अमुक अमुक कंपनी वाले ने इस पार्टी को दिया था, और जिसका रेट जबरदस्ती घटाया जा रहा है या उन्हें स्थायी कर दिया, समझो कंपनी वाले इस पार्टी को दिया ना, इसलिए उसकी रेट बढ़ नहीं रहे, ये स्थिति हो गया है। सबका कारण यही है कि वैश्य के हाथ में सब चला। जब तक ब्रह्म क्षत्रिय परिपालित है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का परिपालन सम्यक हो जाता है, तो जगत का भी परिपालन अपने आप में परिपूर्णतया पर्याप्त हो सकता है। क्योंकि यह योग भी कैसी है? अव्ययम अव्यय फलता, अव्यय फल प्रदान करने वाले से होने से इस योग को भी अव्ययम योगम कह दिया गया। नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से मोक्षार्थम फलम व्यत, क्योंकि सम्यक दर्शन निष्ठा रूपा जो योग का फल मोक्ष नाम का जो चीज है वह कभी व्यय अर्थात नाश को प्राप्त हो नहीं सकता। न व्ययति न नश्यति सच, और वो जो आदित्य ने क्या किया वस्वान मनवे प्राहा, मनुकार नहीं कर रहे भाष्यकार कुछ भी, टीकाकार मनवे कार तो सादेवाय ला रहे मनवे प्राहा। मनुष्य इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आज राजाय ब्रवीत, उसने भी अपने पुत्र जो इक्ष्वाकु है इस सृष्टि का आदि राजा है उनको उन्होंने कहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदोह सकाले ने महथा योगो नष्ट परंदव, एवं परंपरा प्राप्त इमं योगम, इस प्रकार से परंपरा प्राप्त इस योग को राजर्षयो विदुः, समस्त राजा होते हुए जो ऋषि के समान रहा करते थे उन लोगों को सब कोई जानते थे। लेकिन हुआ क्या, दो बार आज आप मुझे क्यों बोल रहे? ये राजर्षि लोग जानते थे, फिर हमारे पिताजी क्यों नहीं जानते थे? अर्जुन ज्ञान में आ सकता है, हमारे दादाजी क्यों नहीं जानते थे? क्यों लोप हो गया फिर बीच में? उसका भी जवाब पहले दे रहे, तुमको आज मेरे को इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि स वह जो योग स योगो या अस्मिन संसारे महदा काल व्यवधान नष्ट, हे परंतु वह जो योग है ना महान काल के व्यवधान के द्वारा धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे क्षीण होते होते होते होते नष्ट प्राय है। लेकिन नष्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक परमात्मा आत्मा है वो आत्मस्वरूप से भिन्न तो है नहीं वो ज्ञान, इसलिए ज्ञान नष्ट कैसे हो जाए? आत्मा नाश हो जाए तब नष्ट होगा ज्ञान, लेकिन आत्मा तो नाशवान तो चीज है नहीं, अतः ज्ञान तो कभी नष्ट हो नहीं सकता है। इतना ही कि उसकी प्रादुर्भाव और आविर्भाव के अंदर प्राकटता के अंदर किंचित न्यूनता आ जाती है, जैसे धूल पड़ते पड़ते करते कोई चीज पता नहीं चलता है ये है क्या। ईशावास परिषद के शुरू में भाषिकार ने बहुत सुंदर दृष्टांत देकर समझाया था, कीचड़ में लकड़ी पड़ा हुआ था है ना, कीचड़ में लकड़ी पड़ा हुआ था, किसी प्रसंग विशाल लकड़ी को उठाया गया और उसकी खुटी उटी बनाने की जगह छीला, जब पहली बार छीला थोड़ी छीला दूसरा चला, एक दिन दो तीन पर चार पर जब तक छीला नहीं तब तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे दो पर छिल जा लगा कुछ कुछ है, कोई मामला कुछ लग रहा है कि भाई ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, और छीला बड़ा सुगंध आने लगा, पता चला अंत में ये चंदन का लकड़ी, किसी काल में किसी दादा परदादा के जमाने में उसको उठा के फेंक दिया गया, कोई कीमत नहीं थी, और आज चंदन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे गड़ा संपत्ति प्राप्त होने के, इसी प्रकार से अनादि काल से आया हुआ संस्कार और वासनाओं के कारण से आच्छादित हुए के समान यह योग भी आच्छादित हो गया, अब उसके परिमार्जन की अपेक्षा है, और वह परिमार्जन मैं अब तुम्हारे द्वारा करके वापस संसार को दे रहा हूं। ये यहां भगवान इसलिए परंतप विशेषण बहुत सुंदर संबोधन दे रहे, हे परंतप, पर शत्रु को भी तपाने के सामर्थ्य रखने वाले हो तुम, शत्रुओं को जैसे परम शत्रु यथा तापय तुम समर्थ होसी तथा परम यह कालकृत दोषम अपनी तापय तुम समर्थ होसी मत्वा अहम तमेव अधिकारणम इति मत्वा च इमं योगम प्रवक्ष्यामि, जैसे तुम शत्रुओं को तपाने में समर्थ हो उसे मैं समझता हूँ कालकृत दोष को भी तपा के नाश करने के समर्थ तुम्हारा अंतकरण होने के नाते मैं तुमको इस योग्य अधिकारी मानकर मैं तुमको इस योग को दे रहा हूँ। इसलिए परंत को संबोधन करके संकेतित कर दिया अर्जुन को, मैं उस महान योग के अधिकारी तुमको माना, एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्त इमं राजर्ष राजानश्चत्य ऋषियश्चैत राजर्ष विदुः इमं योगम, इस योग को क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त होकर इमं योगम राजर्ष और राजानश्चत्य ऋषियश्चैत राजर्ष विदुः इमं योगम, राजा होते हुए वो अर्थात क्षत्रिय होते हुए भी ऋषिवत जीवन जीते रहे, ऐसे राजर्षियों ने केवल राजा कैसे यहाँ राजा कोई नहीं लेना क्षत्रिय परंपरा, इसलिए वैपाल भास्कर कर दिया क्षत्रिय परंपरा प्राप्त, राजा लोग भी जानते थे राजा से भिन्न क्षत्रिय भी जानते, चाहे मंत्री थे या नहीं थे जो भी थे, क्षत्रियों के अंदर ही पूर्णतया शास्त्र सम्मत कर्म योग का ज्ञान समय प्रकार के थी और ज्ञान योग का भी ज्ञान ब्राह्मण वर्ग में समय प्रकार से विद्यमान था और अनेक क्षत्रियों में भी ज्ञान योग भी विद्यमान था, अर्थात कर्मयोग और ज्ञान योग, कर्मयोग गौण ज्ञान योग प्रधान ब्राह्मण में, ज्ञान योग गौण कर्मयोग प्रधान क्षत्रिय, यह परंपरा अनादिकाल से चला आया हुआ था। कुछ लोग यहाँ पर गड़बड़ चटाएं की हैं, राज्यमेव योग्य न क्षत्रियों के ही योग्य है, ये इस व्याख्याओं को भाष्यकर दीपिकाकार ने बहुत जबरदस्त खंडन किया है, नहीं तो ब्रह्म क्षत्र कैसे बोलते आप, भाष्यकार ने पहले क्या बोले ब्रह्म क्षत्र, और स्वयं की पूर्वोत्तर उन लोगों की व्याख्या देखोगे नीलकंठी श्रीधरी और मधुसूदन, इन तीनों ने ही थोड़ा थोड़ा गलत व्याख्या किया है, उसको भाषोत्कर्ष अधिकार और वह पर विचार विमर्श के साथ भाष सम्मत टीका का व्याख्यान करते हुए तो उन्होंने इसका खंडन किया है, ये समझ लेना है। स योग काले न माता मैंने दीर्घे न काल, अनंत काल के व्यवधान के कारण से नष्टो विच्छिन्न संप्रदाय संप्रदाय का विच्छेद को प्राप्त कर ये सम्यक प्रकार है ना, गुरु शिष्य परंपरा पिता पुत्र परंपरा से ददाती संप्रदाय, आजकल भी वही परंपरा है ना, संप्रदाय उसको कहते ही एक अपना शिष्य को दिया उसने अपना शिष्य को दिया ये संप्रदाय बन गया, सम्यक प्रकार है ना प्रकृष्टम तत्व ज्ञानम ददाति गुरुः शिष्याय अथवा पिता पुत्राय इति संप्रदाय, वह संप्रदाय का विच्छेद हो गया, इसलिए विच्छिन्न संप्रदाय को यह समृद्ध हो गया प्राप्त कर लिया। यह योग विच्छिन्न संप्रदाय स्वरूप को कहा दीर्घ काल के कारण से प्राप्त कर गया। हे परंतप, हे परंतप, आत्मविवक्ष भूता पर उच्चन्ते, पर किसको कहा जाता है? अपने का अपना जो विपक्ष भूत है, अपना जो शत्रु है, उनको कहा जाता है पर। तो पर है दूसरे लोग है, हम नहीं है, हमारे नहीं है, ये कथन नहीं है, हमारे नहीं है, वो दूसरे हैं। ये ईश्वर कहा था, ये देखो दुर्योधन के साथ जब अन्याय हो रहा था तो छुड़ा करके ये लोग लाए थे ना पंच पांडव, उस प्रसंग में कहा थे भाई देखो हम लोग यदि आपस में लड़ेंगे ना वो 100 और हम 5 हैं, लेकिन जो दूसरा आएगा पर तो हम 105। ये मैं समझो दुर्योधन आदि हमारे शत्रु स्थिति में, और उस समय वो हमारे छोटे भाई है, उनका पक्ष हम लेंगे ही, उनको साथ देंगे हम। इसे पर क्या हो गया? आत्मा के अपने विपक्ष भूत जो भी मान लिया जाए ऊपर उसको पर कहेंगे। यहाँ जो अपना विपक्ष भूत है वो प्रसंग अनुसार विपक्ष कौन होगा, ये निर्णय अलग है। इसने कहा तो दृष्टांत को विपक्ष कोई निश्चित नहीं है, प्रसंग के ऊपर निर्भर है। विपक्ष क्या है इधर यहाँ पर भी साधक के ऊपर निर्भर होता है, उसका अपना विपक्ष क्या होता है। किसने परम तप के द्वारा संबोधन जान क्या रखा हुआ, इस प्रकार का संबोधन हो तो कहते हैं क्या है वो सत्य पर उच्चते उच्चते तान शौर्य तेजो गवस्ति भी भानुर इव तापन। शौर्य तेज और गवस्ति अपना जो तीक्ष्ण किरणों के द्वारा जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को भी मार डालता है, उसका शत्रु को, शत्रु कौन है सूर्य का, अंधकार शत्रु है, उसको मार डालता है, उसी प्रकार भानुर इव तापयति परंतः अर्थात शत्रु ताप नहीं करता। इसलिए साधक के लिए शत्रु क्या है, जिसके कारण से यह ज्ञान योग कर्मयोग अपने अंदर सुदृढ़ रूप से स्थित नहीं हो पाता है, उसका कारण है मोह काम दोष। उस दोष को तापने की सामर्थ्य जिसके पास है उस साधक के लिए कहा ही यह योग दिया जा सकता है, दूसरों को नहीं। भाष्यकार अगले श्लोक की अवतरणिका दे रहे हैं, दुर्बलान अचितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम योग। योग नष्ट क्यों हुआ कहा लेना, उसका भी कारण है कि दुर्बल लोगों के हाथ लग गया, अर्थात जिसके अंतकरण अशुद्ध था उन लोगों के हाथ लग गया। बल का मतलब पहले बोल चुके हैं चित्त अत्यंत शुद्ध हो, और अजितेंद्रियान और जो जितेंद्रिय नहीं थे उनके हाथ में लग गया। दुर्बल के व्याख्या करो, जो जितेंद्र नहीं है वही तो अशुद्ध अंतकरण वाला होगा, दुर्बल होगा वही। नायम माता बलहीन लभ्य, और जो बलहीन है अर्थात इंद्रियों का संयम नहीं है, अंतकरण इसलिए शुद्ध नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ जब लग गया तो यह योग इमाम नष्टम युगम उपलभ्य लोकंच अपुरुषार्थ संबंधिनम, और लोग भी क्या हो गए अपुरुषार्थ संबंधी हो गए। लोकंच अपुरुषार्थ संबंधिनम उपलभ्य, इस बात को हमने अनुभव करके सोचा समझा भाई आयन मौका सही मौका ढूंढा जाए जब इसको वापस संसार में प्रचार प्रसार किया जाए, ये तदर्थ ये मौका मिला। सैवायम मयातेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तम। देखो आज मौका मिला अद्य सैवायम मया ते सैवायम योग पुरातन योग ते मया प्रोक्त, वही यह जो पुरातन योग है उसको मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कहा गया है। मैं मेरे लिए क्यों कहा, और भी तो दुनिया बहुत लोग है, भीष्म जी से परम भगत लोग है उनको क्यों नहीं कहा। अगर बात ऐसा है वो तो भक्त है, तुम भी भक्त हो इसे कोई संशय, भक्तों से साथ साथ तुम मेरे सखा भी। एक अधिक गुण जुड़ गया ना, बाकी दुनिया भर के भगत लोग तो मिल जाएंगे लेकिन सभी सखा तो हो नहीं सकते भगवान के। लीला काल में भी सखा तो मुख्य अर्जुन ही है और कोई नहीं। इसलिए भक्तों से मैं सखा चाह इति एकदम रहस्य मया ऐसा हो जाएगा। यह उत्तम रहस्य को मैंने तुम्हारे लिए कहा है। सेवायम मया ते तुभ्यम अद्य इदानी योग प्रोक्त प्रार्थना। सेवा सेवायम आगे योगा कैसा जोड़ेगा। मया ते मैंने तुभ्यम अद्य इदानी योग प्रोक्त प्रार्थना। जब उस दिन पर कितना समय बीता होगा आप अंदाज से गणित करके देखें। आप गणित करके देखिए कितना समय बीता होगा इस चतुर्युग में। जिस दिन ये गीता का भगवान ने उसको दिया है गणना करो 17,28,000 सतयुग है ना। 17,28,000 फिर 12,96,000 फिर 8,64,000 है ना। लेकिन 8,64,000 पूरा हुआ नहीं था आपने खत्म थोड़ी हुआ था जब उसको उपदेश दिया गया है। कितना बाकी था आप जो बीता उसको तो छोड़िए वो आज की डेट पे हम थोड़ी गिना रहे हैं। हमें तो उस दिन को देख रहे हत्या का व्याख्या करते हैं। समाप्त कहा हुआ उसका परीक्षित रहा युधिष्ठिर भी राजा बने रहे खुद भगवान भी युद्ध के बाद काफी समय तक थे सर वर्णन आया ना उसके अंदर। तीन अश्व में याग कराया सब कुछ हुआ सारा काम करो वापस द्वारिका नगरी चले गए वहां भी काफी समय तक रहे। उसके बाद फिर अर्जुन गया अच्छा वो रहकर आया तब खबर लाया उसे युधिष्ठिर ने परीक्षित को दे दिया तब कली का उसे प्रवेश हो गया। जब परीक्षित राजा हुआ तब कली का प्रवेश हो गया था। स्वयं युधिष्ठिर के ने देखा कली प्रवेश को अनुभव किया उसने संधि काल मैंने समाप्त हुआ और कली का आरम्भ वो गिनते कुल मिला करके उसको जो है ज्यादा समय नहीं था। इस युद्ध के बाद वो सारा समय अधिक से अधिक माना जाता है 25 साल का। अब मैंने 8,00,000 कितना है वो 64,000 है ना 8,63,975 अंदाजन कितना समय बीत चुका था। काले न महता इसको कहिए काले न महता सृष्टि के आदि में दिए थे विवस्वान को और इतनी महता का नष्ट था पर और वहां से आज की तारीख लोग है तो 25 ये जोड़ दो और वर्तमान की जो है 5,103 को जोड़ो 5,103 आज का दिन हो जाएगा। ये यहाँ तक बैठेगा ये 38,93,000 103 के बैठे आज का डेट कुल 33,00,000 होता है ना कुल मिला के 33,20,000 वर्ष एक चतुर्युग होता है। मैंने आप इसमें सीधा ही 432 जोड़ दो तो कुल ये मिलकर के चतुर्युग का हो जाएगा 45,20,000 वर्ष होगा टोटल चतुर्युग। उसमें से इतना वर्तमान संवत के अनुसार बीत गया है 38,93,103 वर्ष इतने से आज की संवत के आधार पर निपट चुका है। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ योग इतने समय तक जो है करीब 38,00,000 वर्ष समझो ठीक ठाक ही चला था। फिर वो बीच का 93,000 गिन लीजिए आप जो है गड़बड़ का समय था जो दुर्बलों के हाथों में गया और जो है वो लोग अपुरुषार्थ संबंधी हो गए थे वो काल विकृति के लिए प्रधान यही था। तब तक तो अच्छा चला सब कुछ जैसे ये दुर्योधन आदि हुए हैं उसके बाद से विशेष रूप से गड़बड़ी शुरू हुई। उससे पहले सब ठीक चलता रहा उसके बाद भगवान ने गीता का उपदेश उनको देना पड़ा। भक्तों से मैं सखा चाहिए दिया सीती रहस्य में ही अस्मार एक तमाम योग ज्ञान क्योंकि यह जो योग है ना वास्तव में ज्ञान जो है योग से ज्ञान समझना यह सर्वोत्तम ज्ञान है उत्तमम रहस्यम ज्ञान। तब अर्जुन कहने लगा महाराज किसी बात कहते हो कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है आपका जन्म कब हुआ और आप करे 3,00,000 वर्ष पहले चतुर्युग के आरंभ में मैंने कहा था तुम्हारी आयु 3,00,000 वर्ष है क्या है 38 लाख वर्ष बीता है क्या तुम्हारी आयु? तो वही जब हमारे तुम्हारे आयु तो 2-4 साल की तो फर्क है, आगे पीछे हैं हम दोनों। तो कैसे कहते हो कि आपने उपदेश दिया था? इसलिए जान करके ये शंका उत्थापन किया गया है कि स्पष्ट करने के लिए भगवान की अवतारवाद, जो अवतारवाद नहीं मानते, निर्गुण भी सगुण रूप धारण करके समय समय पर आ सकता है, इस बात को नहीं मानने वालों के मूढ़ों के प्रति अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वद कथम मे तद विजानीयाम प्रमादो प्रोक्तवान इति। अपरो भवतो जन्म, आपका जो जन्म है बहुत बाद में हुआ है, अर्थात इस द्वापर युग के अंतिम, मैंने समझो 150 साल पहले, शतायुर्वे पुरुष के हिसाब से चलते हैं, द्वापर कालीन वर्ष के अनुसार 100 साल मान लो है या नहीं पूर्णायु। इसलिए ये जो युद्ध का समय के अनुसार विचार करें तो 50-60 साल पहले जन्म लिए होंगे, 70 साल पहले जन्म हुआ होगा, 60 साल से ज्यादा बूढ़े होंगे थोड़े कृष्ण, जब युद्ध हो रहा होगा 60 साल से ज्यादा बुढ़े नहीं माने जा सकते कृष्ण को, कृष्ण के शरीर को, कृष्ण को नहीं, उसका तो कोई आयु ही नहीं है, तो कृष्ण का शरीर भी जो अवतार वाला शरीर है वो भी 60 साल से ज्यादा पुराना नहीं माना जा सकता। इसलिए कहता है आपका जन्म तो बहुत अभी अभी हुआ है 60 साल पहले, और विवस्वान का जन्म तो कई लाखों साल पहले, परम जन्म विवस्व होता है। कथम एतद् विजानीयाम, मैं ये किस प्रकार से जान सकूंगा कि त्वमेव आदौ प्रोक्तवान, आप ही इस चतुर्युग के आदि काल में, सृष्टि का आदि हो या ना छोड़ो, इस चतुर्युग के आदि में भी मानने के लिए हमारे मन नहीं मानती है तो सारी सृष्टि के आदि कैसे मानूंगा? सारी सृष्टि आदि में 7 मनंतर बीत गया, 8 वर्ष है, ये तो कुछ नहीं है। यदि आदि शब्द से इस सृष्टि का आदि को ले लोगे तो 8 वर्ष हो जाएगा, तो 7 मनंतर तो बीत चुका है, 8वें मनंतर में, उसे भी 28वां करीब हम पढ़ रहे हैं, अर्थात 27 करीब बीत चुके हैं, 28वें चतुर्युग में द्वापर युग के तुम कृष्ण हो, क्या परम जन्म कितना स्पष्ट है इसमें? इधर यदि चतुर्युग का आदि भी ले लूंगा तो भी बनता नहीं है, तो स्वर्गादि का प्रश्न ही नहीं उठता, ये शंका है। तो भगवान कहेंगे अरे भाई ठीक है, तुम तो 4 जून को पैदा हुए हो और हमारी जन्म तो है ही नहीं, तो देते ही नहीं है, लोग इसी को मजाक उड़ा 4 जून नहीं 4 जून चले वो तो कथाकारों की महिमा है। भगवता विप्रसिद्ध मुक्ता यदि माभु कसिचित बुद्धि यदि परिहारार्थम चौद्य इव कुर्वन अर्जुन वाच, अर्जुन के मन में शंका नहीं, कोई दूसरा ऐसा उल्टा पटाना सोच पड़े है, भगवता विप्रसिद्ध मुक्ता भगवान ने अत्यंत वृद्ध बात कहा है, इस प्रकार के माभु कसिचित बुद्धि किसी के इस तरह का विचार न आवे, इसलिए परिहारार्थम एव यदि आ भी जाए परिहारार्थ में चौद्यम इव कुरुवन, शंका के समान करते हुए अर्जुन कहता है अपरम इत्यादि से। अपरम मैंने अरवाक, वह वसुदेव गृह भवतो जन्म, अरवाक मैंने बहुत बाद अभी अभी जो है वसुदेव का घर में आपका जन्म हुआ, परम पूर्वम स्वर्गाल जन्मोत्पत्ति वसुधा, और स्वर्ग के आदि में जन्म की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आदित्य से कौन है विवस्वत है आदित्य से, तक कदम में तो विजानियाम अवृत्तया यमेव आदो प्रोक्तवान इम योगम सेवतम इधानी मह्यम प्रोक्तवान सीधी। इसलिए मैं यह बात को कैसे जान सकूंगा कि अविरुद्ध अर्थ है, अविरुद्ध वचन आपका है, अविमोहनीय वचन ये है, या कैसे मैं निश्चय करूं कि तुम ही सृष्टि के आदि में उस इस योग को सूर्य को कहा था और वही जो तुम इस समय मेरे लिए उस योग को कह रहे हो, हम कैसे समझेंगे? इति या वासुदेवी अनिश्वर सर्वज्ञ आशंका, अनिश्वर असर्वज्ञ की आशंका, मूर्खाना भाष्यकार स्पष्ट प्रयोग करते हैं, किसके अंदर आशंका हो सकती है? ऐसी आशंका आस्तिक में नहीं हो सकता, मूर्ख में, वासुदेव को अनिश्वर मानना या असर्वज्ञ की आशंका करना ये मूर्खों की आशंका है। ताम आशंका परिहरन, उस मूर्खों की आशंका को परिहार करते हुए श्री भगवान वाच यदर्थ ही अर्जुन से प्रश्न, ये तो उन मूर्खों की आशंका की संभावना को देखते हुए उन मूर्खों के ऊपर कृपा कर दी अर्जुन, उन मूर्खों की तरफ से इस शंका को उत्थापन किया है। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन आन्यं वेद सर्वाणी नत्तं वेत्थ परं तव। तुम शत्रुओं को तपाने में समर्थ हो इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन तुम अपरंत भवी हो। कैसे? लेकिन तुम इस अविद्या रूपी शत्रु को तापने में समर्थ नहीं हो, इसीलिए तुम इस अविद्या के वश में आकर जन्म जन्मांतरों को विस्मरण कर लेते हो, लेकिन मेरे को स्मरण रहता है। इसलिए वास्तविक परंतप मैं हूं और नकली परंतप तुम हो, है या नहीं? इसलिए संबोधन करके करे कार्य का तरक्ष यह है, तुम असली परंतप बनो। ये भौतिक शत्रुओं को मार के बड़ा बहादुर बन गया, ये कोई खास बात नहीं है। असली परंतप वो होगा जो पर जो है महामाया है, इसको जो तपा देवे नाश कर देवे, वही असली परंतप है। तुम उसकी ओर आओगे ना, तब तुम्हारे अंदर इन मूर्खों की बातों को लेकर जो शंका है वह शंका तेरे को सताएगा नहीं, क्योंकि उसको जो जीत लेता है वही व्यक्ति अहम तानि सर्वाणी विद, उन व्यतीत सकल जन्मों को मैं जान लिया हूँ, क्योंकि मैं उस माया को जीता हुआ हूँ, माया मेरा थी। न तुम वे था, तुम एक भी पूर्व जन्म को याद नहीं है तेरे, एक भी याद नहीं, एक का विस्मरण नहीं है, कारण तुम साधारण परम असाधारण नहीं। तो इसी कारण से यहाँ संबोधन दिया, गर्व भंग करना भी अपेक्षित है ना, नहीं तो कैसे समझेगा आदमी के अहंकार को? ऐसी धीरे धीरे चोट मारना है, धीरे धीरे एक ही चोट मारेगा तो कैसे काम? अब जैसे सोनार काम करता है, देखा है, है? कितना इतनी धीरे धीरे धीरे धीरे टुक टुक टुक टुक मारता है, इतना सुंदर डिजाइन बना देता है, एक से जोर से हथौड़ा से मार देगा तो क्या होगा, टुकड़े हो जाएंगे, क्या आभूषण बनेगा, है? लोहार का चोट के बराबर थोड़ा काम चलेगा वहां तो। उसी और यहाँ पर भी अहंकार को लोहार जैसे चोट मारने से काम चलेगा नहीं तो बड़ा कठिन होगा, सब पूरा नास्तिक हो जाएगा। तीसरे सोनार का चोट मारना है बढ़िया, धीरे धीरे धीरे धीरे एक एक करके संबोधनों से एक एक समझाता है, संबोधन इसलिए ही है, उसको धीरे धीरे उसको चोट दिया जा रहा है। अरे ये औरत की स्वभाव छोड़ो, पार पर कौन थे पार्थ ऐसा लगता, अरे औरतों की स्वभाव छोड़ दे, ये अविद्या के चक्कर में क्यों पड़ा है, अविद्या का कार्य है, ये सब छोड़ो इस बात को, शोकों को ऐसे कहा कर उसको धीरे धीरे पालिश किया जा रहा है। इधर यहाँ पर भी समझो अर्जुन से प्रश्न, बहु नहीं थी, अच्छा बहुनी जन्मांतरानुभूत न स्मर्यते, जन्मांतरानुभूत को स्मरण कभी नहीं करता साधारण जीवन। ये विशेष जो योगी होगा विशेष साधनाओं के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करके जन जन्मांतरों का स्मरण कर सकता है, लेकिन उसकी भी सीमा है, कितने जन्मों को जान पाएगा? भीष्म भी नहीं जान पाए, भीष्म जैसे महान प्रखंड ब्रह्मचारी योगी कहां मिलेगा, और वो भी नहीं जान पाया। तो भगवान से पूछता है ऐसा कौन सा पाप है कि मेरा मन में उत्तरायण तक रहने की इच्छा हुई है? जब इच्छा मृत्यु थी उस समय मर सकता था, लेकिन उत्तरायण तक मेरी क्यों इच्छा बढ़ गई? और दूसरी बात, ये तब तक जीना ही था तो ये बाणों की शैया पर क्यों टाड़ते पड़े रहता, कहीं आराम जा सकता हमें नहीं, ये सब बाणों निकलवा करके ठीक ठाक होकर के क्यों ऐसे पड़ा, क्या कारण है, कौन सा पाप? भगवान कहते देखो पीछे के जन्मों को कहीं ना कहीं कुछ होगा लफड़ा, बताए भगवान मैं तो 7 जन्मों तक पीछे टटोल के देख लिया, कहीं भी कुछ भी नहीं, विशुद्ध था मेरा चरित्र, 7 जन्मों से खंड ब्रह्मचारी बने आया हूं। अच्छा धन्य का, अच्छा और पीछे देखो, भगवान और पीछे है ही नहीं, हमारा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और पीछे कहाँ है? अच्छा कोई हम तुमको दृष्टि देते, भगवान ने आंख बंद कर और सामर्थ्य दिया जैसे, और पीछे तक का 7 जन्म कुछ भी नहीं, बिल्कुल सा 14 जन्म देख लिया, और पीछे और 7 देखा 21 जन्म हो गया, कहीं कुछ दाग नहीं, और पीछे देखते देखते 28 जन्म पूर्व में देखते हैं क्या से क्षत्रिय थे और सुंदर ब्राह्मण स्त्री थी सुंदरी, उसे देख उनसे रहा नहीं गया था, तो उन्होंने उस ब्राह्मण स्त्री को जबरदस्ती वश में लेकर के अपने बलबूते पर उसे विवाह कर लिया, उसकी इच्छा के विरुद्ध पर से संबंध करके संतान प्राप्त किया था। उसी का नतीजा किताब कि हम लोगों को पता नहीं कितने जन्मों में क्या क्या हो रहा, पिछले कहीं पता नहीं, और उसका तो 28 जन्म तक जो है 27 जन्म तो पूरी की पूरी क्लीन चिट था, व्हाइट पेपर, कहीं कोई दाग नहीं। और एक जन्म से पहले गड़बड़ किए थे, उसका नतीजा वो भुगत रहे हैं, तो हम लोगों की तो स्पष्ट ही है डायबिटीज, हार्ट ट्रबल, ब्लड प्रेशर अनेक चीज आ रहे हैं, स्पष्ट ही है अनेक जन्म संसिद्ध पाप है, पुण्य तो कम है। स्त्री के साथ संभोग किया उस समय ही उसको नर्क में जाना चाहिए, यहाँ दर्शन जाना चाहिए उसका पाप, लेकिन अन्य पुण्य उसको अभी रोक रहा है ना, कोई भी पाप तत्काल थोड़ी फल दे सकता है, इसलिए कहते हैं ना गहना कर्मणों गति, कर्म की गति का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा कर्म फल दे देगा कोई भरोसा नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं बढ़िया है, कौन से कर्म गड़बड़ कर दे और आप एकदम दख्त हो जाए और रिश्ते छोड़ के भागना पड़ जाए, कोई भरोसा है क्या, कोई भरोसा नहीं, ऐसे भगवान की कृपा है निरोगता पूर्वक चल रहा है गाड़ी, इसलिए कर्म के फल का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे पुण्य भी तो कर्म है ना, जो पाप कर्म फलों का अवरोध कर सकते, जो आपके सत्कर्म तत्काल पाप कर्म फल प्राप्ति में अवरोधक बन जाएगा, और पुण्य फल को उपयोग करते करते 27 जन अखंड ब्रह्मचारी बने बने बने बने चले आए, अब 28 जन्म जो अंतिम जन्म था उसका मोक्ष प्राप्त करने वाला जन्म था ना, अब इसलिए वो पाप उसको अपना फल थोड़ा सा, लेकिन ये विलक्षणता है उसकी, अपने 27 जन्मों की तपस्या का फल स्वरूप समझो, उस पाप भोग काल में भी विस्मृति नहीं हुई, परमात्म स्वरूप का चिंतन और उसकी इच्छा देखो कैसी हुई, कहा भगवान मेरे सामने खड़े रहे, प्राणों को क्या और सामने में खड़े थे कि नहीं खड़े, और भी चरणों के सामने आंखों के सामने दिखनी चाहिए, और देखते देखते स्वरूप को अंदर ध्यान करके, अंदर ध्यान करते अंदर में उनको स्थापना करके शरीर को उसी में लीन कर दिया, ये क्षमता कहां से आई, बीच का 27 जन्म के जो अखंड ब्रह्मचर्य का परिपालन का फल है, तो क्या होता है पाप कर फल का उपभोग करने लगते हैं सब स्मृति हो जाती है, एक बुखार आने के बाद देखो ना वेदांत कहाँ चला जाता है पता ही नहीं, सरदर्द हो जाए तो सब कुछ सरदर्द पटक देगा किनारे कर देगा, कौन पड़ेगा दिमाग खराब इतना सरदर्द हो रहा है, ये पेंजॉन गोली की जरूरत पड़ती, तो क्यों कहने का मतलब क्या है, उस पाप कर फल भोग काल में यदि हमारा चित्त स्थिरता है तो समझे क्या आप अनेक जन्मों की तपस्या का फल है, उस कथा से लक्षित किया जा रहा है कि उस समय में भी जिसको यहाँ पर कहा घृणापि दुखे न विचार वो तो अनेक जन्म का पुण्य फल स्वरूप है, इसलिए मुक्ति काल में भी यदि इसी प्रकार से किसी प्रकार का पाप भोग होता भी है तो उसका पीछे फल पुण्य फल स्वरूप ही कारण होता है, उसके लिए वह स्वरूप विस्मृति नहीं होती। तीसरे देख लो आगे बढ़ते हैं, यहाँ बहुनी में ममा व्यतीतानी अतिक्रांतानी जन्मानी प्रवच तुम्हारा भी, केवल हमारा ही नहीं, जब भी लीलाएं हुई है या नहीं भी लीला हुई तेरी तो जन्म चलती रही, हमारी तो कमी रही होगी नहीं, भगवान को तो कमी जन्म देना पड़ा होगा, लेकिन अर्जुन को तो पता नहीं कितने जन्म देने पड़े होंगे इस बीच में, इसे तवच कहते मेरा भी बहुत है तो तुम्हारा तो असंख्य ही है, जब मेरा बहुत कह दिया तो तुम्हारा तो असंख्य ही होगा, तारी हम मेरा जाने सर्वानी, लेकिन उन सारे जन्मों को तेरा मेरा सबको जानता, इसलिए भगवान का लक्षण क्या है, गति आगति सभी जीवों की गति हो रहा है, केवल अर्जुन का ही नहीं सबका हिसाब किताब उनके पास है सबका, इसे तब अच कह दिया कहते तारी हम मेरा जानी है सर्वानी न तो मैं था न जानी छे, तुम उसको नहीं जानते क्यों, धर्माधर्म वाली प्रतिबद्ध क्या आवश्यकता है, क्योंकि धर्म अधर्म आदि के द्वारा प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति वाले हो, हम धर्माधर्म आदि से अप्रतिबद्ध शक्ति वाले हैं, पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं, लाजते कसी जिस पाप इत्यादि भगवान ने कह दिया स्पष्ट, हाँ क्लेश ग्रह पाप इत्यादि उनसे भी रहते हुए वहां पर भी अपरामृष्ट पुरुष विशेष हो ईश्वरा योग सूत्रकार, अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अनावरण ज्ञान शक्ति मेरा हम हे परंगवा। और मैं कहता हूँ नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त स्वभाव वाला हूँ और अनावरण ज्ञान शक्ति, मेरी ज्ञान शक्ति को किसने आवरण नहीं किया। तुम्हारी ज्ञान शक्ति कहां से कहा था? आवर्तन पहला है आवर्तन ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान तो उन लोगों के पोटी में है ना, आवर्त ज्ञान। और हमारा ज्ञान अनावृत ज्ञान शक्ति ही वेद अहम है परंतपा। इसलिए मैं सारी चीज को अच्छी तरह से जानता हूँ। खत्म तरी तब नित्येश्वर से धर्माधर्म भाव है विचरण। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। यदि ऐसा है आपका धर्माधर्म से कोई संबंध ही नहीं, उससे अभिभूत होते नहीं, फिर आपके जन्म कैसे है? बहुत सुंदर प्रश्न है। जब आप नित्य हैं, शुद्ध हैं, मुक्त हैं, स्वभाव वाले हैं, बुद्ध स्वभाव वाले हो, आप ईश्वर हो, धर्म अधर्म आपके अंदर लेश मात्र भी नहीं है, फिर आपका जन्म कैसे हो गया? ये अवतारवाद के लिए पूरा अवतारवाद की स्थापना कर रहे हैं यहाँ। अजो पिसन्न आत्मा भूतानाश्वरोपिसन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया। अजो पिसन्न आत्मा कद देखो, यद्यपि मैं अज अजो पिसन अवे आत्मा पिसन भूतानाश्वरोपिसन, तीन बार ऐसे बात कह रहे स्पष्ट। अज होता हुआ भी, अव्यय स्वरूप वाला होते हुए भी और सकल भूतों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को ये अधिष्ठित करके आत्माया अपनी ही माया से संभवामि, मैं जन्म को लेता हूँ, धारण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। जैसे दृष्टान क्या होगा, अर्जुन पूछ सकता है कैसे भाई, ये कैसा हो सकता है माया आपके अधीन हो है? फिर भी आप उसी माया को इस्तेमाल करके आप पुनः जन्म भी ले लें, सारी लीला करके भी आपको कोई मतलब नहीं उससे, ये कैसा हो सकता है? कहते बाबा ये तो सरल बात है, जैसे तुम अपने स्वप्न में करते हो। स्वप्न में क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे अधीन है ना तुम्हारी अविद्या, उस समय तुम्हारी अविद्या तुम्हारे अधीन है, इसे तुम अपनी मर्जी से जो चाहोगे सो बना लेते हो। उल्टा क्यों नहीं बनाया, सीधा क्यों बनाते हो? वहां कभी आप जो है किसी चीज की उल्टा सीधा सृष्टि नहीं बना लेते। आप जो सृष्टि के अधीन होकर विराजमान है व्यस्ति रूपेण, उसी सृष्टि के अनुरूप सृष्टि वहां बना लेते हैं अपनी ही अविद्या से। देखियो सकल उपाधियों का सामान्य माया से ही बना रहे हो, सबको एक साथ एक जैसा स्वप्न क्यों नहीं दिखाई देता है? सभी सो रहे हैं, सभी अलग अलग स्वप्न देख रहे हैं, इसका मतलब सबकी अपनी अपनी अविद्या से अपनी अपनी बना रहे हो और अविद्या आपके अधीन है, आप उस अविद्या से जो चाहे सो बना रहे हो और फिर वहां जन्म भी लेते हो, मरण भी हो जाता है, नहीं भी होता है तो भी आप उनसे असंबद्ध होकर के जागृत में लौट के भी आते हो, कोई क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं होता। जैसे बस तुम स्वप्न को केवल बना पाते हो, बस इतना ही फर्क है तुम्हारे और हमारे में, तुम स्वप्न के लिए बना लेते हो, हम जागृत सदा ही बना लेते, इतना ही फर्क। क्यों? तुम्हारा अल्प शक्तिमान हो ना, इसे तुम्हारे हाथ में अल्प ही परिकल्पना करने का सामर्थ्य है और हमारे पास सर्व शक्तिमान हो, मैं सारा सृष्टि को ही बना लेता हूँ, सृष्टि के अंदर खुद को भी खड़ा कर लेता हूँ, जो तुम बता लेते हो जो मैं ही बना लेता हूँ, कोई आपत्ति नहीं उस। इसलिए भगवान का जो भी धन उनके अंदर अविद्या है, उनकी अपनी माया को लेकर के ना, यदि आप अपनी अविद्या को आपके स्वरूप थोड़ी है स्वप्न, आप भी ज्ञान रूप ही तो हैं, ये अज्ञान रूप है आप। रवीर आप ज्ञान रूप वाले होते हुए आप अपने पास में जो कुछ भी मार पानी है अविद्या है उसी से तो बना रहते हो आप। हर व्यक्ति जो है ना अपने पास विद्यमान सामग्रियों के दृष्टिकोण से स्वतंत्र है या नहीं? जैसे आप अपने रसोई घर में घुसिएगा, बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, बनाने में आप मर्जी है, चाहे पकौड़ी बना लीजिए, नहीं जी हम के रात दाल रोटी बने, आपकी मर्जी है, नहीं सब्जी बनाओगे बनाओ भाई आपकी मर्जी है, चीज तो पड़े हैं, नहीं स्वातंत्र है आप, क्यों? क्योंकि आप उन सामग्रियों से भिन्न है और उन सामग्रियों का ज्ञाता भी। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, आपके पास अविद्या रूपी सामग्री है और अविद्या के साथ साथ संस्कार रूपी वासना रूपी सामग्रियां भी हैं, उन सबसे भिन्न ज्ञान स्वरूप ज्ञाता आप हैं। अच्छा बना लेते हैं, उससे भिन्न अविद्या कहाँ से? तो है ही है, उत्पन्न का है, किसने का उत्पन्न है? अविद्या अनाधिकार सबके पास विद्यमान है, इसलिए कहा नहीं यहाँ पर आत्माया। आपके पास जो विद्या है वो आपके पास अनाधिकार से विद्यमान, और उसके पास जो माया है वो भी उसके पास अनाधिकार से विद्यमान। जब से आप हैं अपने आप को परिचिन या अपरिचिन रूप में मान रहे हैं तब से आपके साथ विद्या और माया है। यदि आप कहते मैं हूं ही नहीं परिचिन रूप है ना, तब से विद्या भी नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ आ गया है, कहेगा जब एक जगह शास्त्रार्थ में पूछेंगे किसके पास है, कब से? अरे जब से आपको दिखाई दे रहा है जगत तब से आपके पास है। जिसको जगत दिखाई देता है उसको अविद्या है, जिसको नहीं दिखाई देता उसके साथ अविद्या भी नहीं है, जगत भी नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है ना सब, इसलिए तो आपको दृष्टांत है, पूछने वाले हो आप, आपने पूछा है क्यों नहीं? तो प्रश्न उगा ही कैसे? आपके पास अज्ञान था, जगत दिखाई दे रही है, आप ये भी दिखाई दे रही है कि मैं प्रश्न करता हूँ, ये मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, जवाब देने वाले। यदि यह भेद का अनुभूति आपको नहीं है तो न प्रश्न होगा न जवाब, बात ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसने बोला एक बार शास्त्रार्थ होते वर्ष शंकराचार्य जी, आप ब्रह्म है जगत मिथ्या है, तो हम आप मुझे हाथी छोड़ देंगे तो आप क्या करोगे? मैं भागूंगा। तो भागोगे? अरे आप तो ब्रह्म ब्रह्म के भागता है क्या? अरे भाई जो जगत को दिख रहा है, जिसको जिसने मेरे पीछे इस शरीर का पीछे हाथी को छोड़ा है, उसके लिए मैं भाग रहा हूँ, मैं नहीं भाग रहा हूँ। जिसने छोड़ा है और कह रहा है मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे छोड़ा हूँ, हाथी को छोड़ा हूँ मैं तुम्हारे पीछे, इसे तुम्हारे लिए मैं दौड़ भी रहा हूँ, तुम्हारी दृष्टि से मैं भाग भी रहा हूँ। मेरे अपनी दृष्टि से न भागना है, न हाथी है, न तू है, न मैं, बातें खत्म। ये वेदांत इसलिए पचाना बड़ा कठिन होता है, जब तक अविद्या माया से ऊपर उठोगे नहीं, इसको जो है ना पचाओगे नहीं अच्छी तरह से, परंतु बनोगे नहीं असली, तब तक कुछ नहीं होगा। सदैव शंका बार बार आती रही, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, अरे आत्माया कैसे हो सकती है, साम अधिष्ठाया भी बोल दिया है, ये कैसा होएगा, ये तो चक्कर तब तक चलती रहेगी। इसलिए सकल संशय की निवृत्ति कब होगी? हाँ छिद्यंते सर्वसंशय, सबका संशयों का छेदन उस समय होगा, दृष्टे परावरे, तस्मिन दृष्टे परावरे विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यंते सर्वसंशय, छियंते चास्य कर्माणि फरक। शब्दावली में कुछ भी करो है तो वही तब तक संशय बना रहेगा, संशय को अपने जेब में बने रखो, ज्यादा उछालो मत, नहीं तो जल जल फंस जाओगे। ये निर्णय है पक्का कि सारा संशय उसी दिन उच्छेद होगा जिस दिन आपका, इसीलिए केवल शास्त्र को समझने के लिए जो संशय है उतनी करो, शास्त्र के शब्दों को समझने के लिए जो आवश्यक संशय है उतनी करनी चाहिए, कि शब्दार्थ ज्ञान हो जाए फिर मनन अनुशासन होती रहेगी। आपने बाकी सब ये जो माया अविद्या का जो संशय है ना, ये बेकार बात है, व्यर्थ समय गंवाने वाली बात है, क्योंकि ये तभी निपटनी है जिस दिन ब्रह्म ज्ञान होना है, तो फल तो क्यों उसके पीछे हम समय गंवाए। इसलिए अजो पिसन इसको समझो, अव्यात्मा पिसन नहीं, और भूताना ईश्वरो पिसन, स्वयं प्रकृति में अधिष्ठाया। कई बार कहेंगे इस बात को, लेकिन समझने वालों को समझ में आएगा धीरे धीरे। अजो भी जन्म रहितो भी सन, जन्म रहित होने पर भी, तथा अव्यात्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव पिसन, अव्यात्मा ने अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला होकर के भी, तथा भूतानाम ब्रह्म आदिस्तम पर्यंताना, ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत सगल लोगों का ईश्वर ईश्वर शीलोपेशन, उन पर अनुशासन करने वाला होते हुए।